nagsabing alam niya. Ang takbo ng buhay ay parang hula. Buong araw ay nakatitig lang sa hangin. Walang ginawa, kailangan nang ihiga. Sumabay ka lang sa ihip ng hangin. Baka di napapansin, may kaya man o mahirap, lahat yan ay may araw din. Pwede ngayon ikaw ay hari, bukas naman ay nagsisisi. Sumabay ka lang sa ihip ng hangin. Langit lupa.